کیا چورس صفحہ نمبر 84 پانچویں لائن پارا نمبر 3 رکوع نمبر 17 سورہ آل عمران رکوع نمبر 9 آغاز آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا اور اس رکوع میں رسالت کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تورات اور انجیل میں فرمایا اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی نعمت مانگی ہے اپنی امت کے لیے کہ انا ہدنا الیک کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تو جو تصدیق کرنے گئے تھے اس بات کی کہ یہ تورات اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے وہاں مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر موت طاری کر دی اب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ کہ یہ جو 70 افراد نمائندے قوم کے یہاں آئے ہیں یہ ہلاک ہو گئے اب میں جب واپس آؤں گا اور یہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ لوگ مزید بدگمانی کی کیفیت اختیار کریں گے یہ بھی ہلاک ہو گئے یہ بھی جہنمی بنے وہ بھی جہنمی بنیں گے تو انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی کہ اللہ میں ان کی طرف سے توبہ کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ تو کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں تو اپنی قوم کے لیے خصوصیت کے ساتھ نعمت مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مشروط فرمایا کہ یہ ہوں گے اس صورت میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان بیان فرما دی کہ یہ نعمتوں کے حقدار ہوں گے کب، کہ جب یہ پیروی کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کون سے رسول، کہ جو نبی امی ہوں گے، اور ان کا ذکر ان کی تورات کے اندر بھی، جو کتاب ہم نے دی ہے تورات ان کے پاس ہے، اس میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا اقرار تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے لیا گیا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ جب حضرت تشریف لا چکے تو یہودیوں عیسائیوں تمہیں چاہیے تھا کہ تم نبی علیہ السلام کے معامل بنتے، مددگار بنتے، کہ تمہیں دعویٰ ہے موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کا، یہودیوں تمہیں دعویٰ ہے موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کا، عیسائیوں تمہیں دعوت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کا۔ تو موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نے تمہیں اس بات کی تلقین کی، جب اللہ کے نبیوں نے اللہ سے عہد کیا تو امتی جو اس نبی کو ماننے والا ہے تو اس کے لیے اس عہد پر عمل کرنا تو لازم ہو گیا۔ تو ایمان کا تقاضا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان ہے تو نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ، اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جب ان پر ایمان ہے تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب آپ کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے تو پھر آپ تورات پہ عمل کیوں نہیں کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام پر تو پھر عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم میں کچھ لوگ ہوتے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہوتے تو اس پہ عمل نہیں کرتے، تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک اعتراض ہے، اشکال ہے۔ جو ایمان ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب اللہ نے خود ہی یہاں سکھا دی، فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم فرما بردار ہیں کس کے، اللہ کے۔ یہ کون ہیں؟ یہ رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا اس نے ہی یہ بات فرمائی کہ اب اس شریعت کو چھوڑ کر اس شریعت پہ عمل کرو۔ تو لہذا ہمارا ایمان، ہماری فرما برداری تو اللہ کے ساتھ ہے، جب اللہ کے ساتھ ہے اللہ نے فرما دیا کہ اس وقت سے اس وقت تک اس پہ عمل کرو، اس وقت سے اس وقت تک اس پہ عمل کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ خود یہ بات فرما دی کہ پہلی شریعتیں ہم نے منسوخ کر دی، اب نبی علیہ السلام کی شریعت ہے یہی قیامت تک رہے گی، اور لہذا اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ہم فرما بردار کس کے ہیں؟ فرما بردار ہیں اللہ کے۔ اور ان پر ایمان کیوں ہے؟ کہ اس لیے ان پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ان پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان کیوں ہے؟ اس لیے ایمان ہے کہ وہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ علینا و اعلیٰ کے یہاں الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں، جس اللہ نے یہ باتیں نازل کیں، اور وقت کا تعین بھی اسی اللہ نے کیا ہے۔ اس اللہ نے فرمایا کہ اب یہ شریعت چھوڑ کر اس شریعت پہ عمل کرو، تو ہم کیونکہ اس کے فرما بردار ہیں اس لیے اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے فرمایا کہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب اس شریعت پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ جب اللہ کے فرما بردار ہیں تو پھر اللہ کے ہی حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو اس کا جواب یہاں فرما دیا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا، میں جو اسلام کی بجائے کوئی اور دین اختیار کرے گا، تو یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین انسانی زندگی کا مکمل نظام، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو کوئی انسان، انسانی جماعت، انسانی گروہ کہ اگر اپنا مکمل نظام، نظام زندگی کوئی اور اختیار کریں گے اسلام کی بجائے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے، کہ اللہ نے جو دین عطا فرما دیا اس دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو دین کے طور پہ پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس سے پہلے اسلام دین اسلام معنویت کے لحاظ سے تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اسلام کہا گیا لقب کے اعتبار سے بھی، جیسے کہ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ پہلے رسول جو تشریف لائے وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے لیے منصب رسالت کا ہے، لقب رسالت کا نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی رسالت ہے، لقب بھی رسالت ہے، تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ پہلے ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب رسالت، منصب کے ساتھ ساتھ لقب بھی رسالت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح اس سے پہلے اللہ تعالی نے جو شریعت بھی نازل فرمائی اس کا مجموعہ جو ہے دین اسلام ہے، کہ شروع دین سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی ضابطہ ہے، وہ کیا ضابطہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری، اپنی عقل کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کرنا، اللہ کی ماننا۔ تو یہ دین اسلام ہے، پہلے دن سے انسان پر یہ لازم ہے، جب لازم ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس کو دین اسلام، اس کا نام بھی دین اسلام ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اب یہ دین جو شروع ہوئی سے دین اسلام ہے، اب یہاں نام کے اعتبار سے بھی دین اسلام ہے، تو لہذا جس نے اس کو قبول نہیں کیا، کوئی اور دین قبول کیا، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت نہیں، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نقصان تو دنیا میں بھی ہوگا، لیکن نقصان پوری طرح نظر آئے گا قیامت کے دن، اس لیے فرمایا جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اب اس بات کا ایک دعویٰ تھا کہ حضرت ہم ہدایت پر ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں نا، وہ اللہ کے رسول ہیں، جب اللہ کے رسول ہیں تو ہم ان کو مان رہے ہیں تو ہم ہدایت پہ، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، جب اللہ کے رسول ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہدایت کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے، کہ جنہوں نے ماننے کے بعد کفر کیا ہے، انکار کیا ہے۔ اب ماننے کے بعد یہاں تین باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک بات یہ کہ انہوں نے ماننے کے بعد انکار کیا، کس کو ماننے کے بعد انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو مانا، لیکن اب جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان پر ایمان لانا، اب انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان اختیار نہیں کیا، تو کس کی نفی کی، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نفی کی، تو ایمان کے بعد کفر ہو گیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ان کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے تو ایمان، اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا تو یہ کیا ہو گیا، کفر ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اپنے ایمان کے بعد وہ کافر ہو گئے، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے اور یہ بات خود بتلاتے تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، تو نبی علیہ السلام پر ایمان تھا حضرت کے تشریف لانے کے بعد، وہ ایمان کفر میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت کے تشریف لانے سے پہلے ایمان تھا، نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے کہ حضرت تشریف لائیں گے، لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اب ان کا انکار کر دیا، یہ ہے کفر، ایمان کے بعد کفر کی حالت۔ فرمایا کہ یہ انہوں نے گواہی بھی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اب گواہی کیسے دی، ایک گواہی یہ ہے کہ دل کی گواہی ہے کہ ان کا دل آج بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا دل گواہی دے رہا ہے۔ پھر یہ کہ جس وقت یہ تخلیہ میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کہ یہ علماء آپس میں بھی ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ظاہر ہو گئے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، یہ ظاہر ہو گیا، اور حضرت کے اور بھی معجزات، لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود فرمایا کہ انہوں نے انکار کیا. پہلی بات یہ کہ حضرت کے تشریف لانے سے پہلے اقرار تھا, تشریف لانے کے بعد انکار ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنہائی میں اب بھی مانتے ہیں لیکن اظہار اس کا نہیں کرتے, تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, اور مخالفت برائے مخالفت انات ضد کی وجہ سے. اور تیسری بات یہ کہ حضرت کی نشانیاں بھی پوری طرح سے, معجزات بھی ظاہر ہو گئے, تو لہذا کوئی گنجائش نہیں انکار کرنے کی. مگر اس وادو جو انکار کر رہے ہیں تو ہمیں کہ یہ ظالم ہیں, یہ ظالم ہیں کہ یہ انکار کر رہے ہیں. اور جو ظلم پر کھڑا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. لہذا جب اللہ نے ان سے ہدایت چھین لی تو پھر یہ ہدایت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں, وہ یہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے. میں یہ وہ لوگ ہیں, اولئک وہ ہیں, جزاؤہم کہ ان کی جزا ہے, ان کا بدلہ ہے کیا, ان علیہم یقیناً ان پر ہے, لعنت اللہ, اللہ کی لعنت, کہ اللہ کی لعنت ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہیں, کہ اللہ کی رحمت ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گی اور اللہ کی رحمت ان کے قریب بھی نہیں آئے گی. تو ہمیں کہ ان علیہم لعنت اللہ, یقیناً ان پر اللہ کی لعنت ہے, والملائکہ اور فرشتوں کی, کہ فرشتے بھی ان پہ لعنتیں کرتے ہیں, اور جو ایمان والے ہیں فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور ان نافرمانوں کے لیے یہ فرشتے لعنت کرتے ہیں کہ اللہ ان کو رحمت کے قریب بھی نہ آنے دینا, فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں, والناس اجمعین اور تمام انسان بھی لعنت کرتے ہیں. اب یہاں اللہ نے فرمایا تمام انسان لعنت کرتے ہیں, تو ان انسانوں میں یہ بھی تو شامل ہیں, تو کیا یہ اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں؟ جی ہاں, اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں. کہ جو ظالم ہو, جو جھوٹا ہو, وہ بھی کہتا ہے, کیا کہتا ہے, کہ ظالموں پر جھوٹوں پر لعنت, ظالموں پر جھوٹوں پر لعنت. وہ بھی لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو خود ظالم ہیں, کہتے ہیں ظالموں اور جھوٹوں پر لعنت, اور ان کا اس بات کا احساس نہیں کہ ہم بھی ظالموں میں شامل ہیں, تو یہ لعنت ہم اپنے آپ پر بھی کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت بھی ہے, فرشتوں کی لعنت بھی ہے, اور سارے انسانوں کی لعنت بھی ہے. ایمان والے تو لعنت کرتے ہی کرتے ہیں, کہ ایمان والے تو کہتے ہیں کہ اللہ لعنت ان لوگوں پر کہ جو ایمان نہیں لائے, لیکن جو ظالم ہیں, لعنتی ہیں, وہ بھی بظاہر خود اپنے آپ پر لعنت کر رہے ہیں, کہ ان کا جملہ بھی یہی ہوگا کہ ظالموں پر جھوٹوں پر لعنت. تو یہ ظالم اور جھوٹے خود ہیں, جب خود ہیں تو اپنے آپ پر بھی یہ لعنت کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ جو لعنت ہے ان کی, کیا یہ لعنت ختم ہوگی؟ نہیں. فرمایا خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, کہ دنیا کے اندر بھی لعنتوں کا سلسلہ ان پر چلتا رہے گا, اور قیامت کے دن اس لعنت کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. جب جہنم میں ڈالے جائیں گے, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخففہ, نہ کم کیا جائے گا, عنہم ان سے, العذاب و عذاب, کہ عذاب میں کمی ہو, نہیں. قیامت میں جو آخرت کا عذاب ہے, جو جہنم کا عذاب ہے, اس کو عذاب عظیم کہا ہے, کہ عذاب عظیم ہوگا کہ جس کے اندر کمی نہیں ہوگی, اضافہ ہوگا, کہ یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا لیکن اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی. تو فرمایا ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا, ولا ہم ینظرون, اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے, کہ نہ وقفہ ہوگا نہ کمی ہوگی. فرمایا یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اب اس جو عذاب سے بچنا چاہتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے, ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے ضابطہ ہے توبہ کا, کہ دنیا کی زندگی کے اندر توبہ کر لیں اللہ سے, اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں. فرمایا کہ وہ ہیں جو اس لعنت سے محفوظ ہوں گے اور لعنت سے وہ نکلیں گے. فرمایا اللہ الذین, سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تابو, رجوع کیا, توبہ کی, من بعد ذالک, اس کے بعد, واصلحوا, اور درست کر لیا, واصلحوا, اور درست کر لیا. کیا چیز درست کر لی؟ فرمایا کہ اپنے گناہوں کو درست کیا. توبہ کب قبول ہوگی؟ سب سے پہلی بات گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو, کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے. اگر اس کو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا تو توبہ کس بات کی کر رہا ہے؟ تو مذاق کر رہا. تو لہذا پہلی بات یہ کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس. دوسری بات کہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے, یہ نہیں کہ گناہ کرتا جائے اور توبہ بھی کرتا جائے. تو میں کہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بس پہ سوار ہیں یا ویگن پہ سوار ہیں, اور ڈرائیور جو ہے وہ رف ڈرائیونگ کر رہا ہے, رب ریان کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھا بھی رہے ہیں لیکن آپ کی بات کو سننے کو تیار نہیں. سامنے دیکھا، سڑک پہ دیکھا کہ کنارے پہ ایکسیڈنٹ ظاہر ہو رہا ہے، ایک گاڑی ہے الٹی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے اس ڈرائیور کو کہ یہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، توبہ توبہ توبہ توبہ، اور گاڑی اسی انداز سے چلا رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں. تو فرمایا کہ توبہ کے لیے سب سے پہلی بات کہ غلطی کو غلطی سمجھے کہ یہ گناہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے. چھوڑنے کے بعد پھر فرمایا کہ کیا وہ اصلاح کہ اصلاح کرے، کہ اگر حقوق اللہ کے بارے میں ہے تو اللہ کا قضا کرے، نمازیں چھوٹ گئیں تو ان کی قضا شروع کر دے. قضا کہتے ہیں وقت کے بعد پڑھنے کو، قضا کے معنی چھوڑنے کے نہیں ہوتے. میں نے یہ لفظ کہا، شاید غلط فہمی ہو جائے کہ نمازیں قضا کرنا شروع کر دے، نمازیں چھوڑنا شروع کر دے. نہیں، قضا کہتے ہیں وقت کے بعد پڑھنے کو، ادا کہتے ہیں وقت کے اندر پڑھنے کو. تو نمازیں جو اس کے ذمے رہ گئیں ان کی قضا شروع کر دے، کہ وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے کہ اللہ اب تک نمازوں کو میں چھوڑتا رہا ہوں، یہ میرا گناہ ہے، کلنا میں توبہ کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں. اب توبہ میں ایک تو یہ کہ اب نماز میں ناغا نہیں ہوگا، کوتاہی نہیں ہوگی، اور جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش شروع کر دے. تو یہ ہے اصلاح. ایک ہے صالحہ، صالحہ کے معنی ہے وہ درست ہوا، اور ایک ہے اصلاح، اصلاح کے معنی ہے اس نے درست کیا، کہ اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے دل کو درست کرے، اپنے افکار کو درست کرے، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرے. تو ہمیں کہ اس نے اصلاح کی درست کیا کہ نمازیں جو رہ گئی ہیں ذمے ان کو پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ جو ادا آج تک نہیں کی حساب بنائے اور اس کو ادا کرنا. ضروری نہیں کہ ساری ایک ہی بار ادا کر دے، بس جیسے اللہ توفیق دیتے جائیں اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہوئے چلا جائے. اسی طریقے سے دیگر گناہ ہیں تو ان سے اجتناب کریں اور اجتیاب کے ساتھ ان کی تلافی کریں. اور اگر حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حقوق دینے ہیں، کسی کا مال چھینا ہوا ہے، کسی کی چیز ناجائز قبضے میں لی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ادا کرے اور اس سے معافی بھی مانگے، تاکہ یہ ہے اصلاح. اگر اس نے یہ کیا تو پھر توبہ قبول ہوگی، پھر اللہ سے گر گرا کے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اس کی بخشش تو لا محدود ہے. فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری انسان تک سب اگر گناہوں میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور فرمایا کہ ایک ایک کے گناہ اتنے ہوں کہ جسم کے مسام سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، فرمایا کہ ایک ایک کے گناہ اگر اتنے ہوں تو اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی. فَإِنَّ اللَّهَ فَيَقِينًا، اللہ تعالیٰ غفورٌ، بہت بخشنے والا ہے. اس کی بخشش تو بہانے تلاش کرتی ہے لیکن بد نصیب ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب یہاں فرمایا کہ یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے. اب یہ غفور کے بعد جو رحیم فرمایا، اس کے اندر ایک اشارہ تو یہ ہے کہ ایک فتنہ ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ سے توبہ کی جائے تو اللہ پر اس توبہ کو قبول کرنا لازم ہے. فرمایا رحیم، کہ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ توبہ قبول کرتا ہے. اگر وہ توبہ قبول نہ کرے تو تمہاری توبہ کا پابند نہیں ہے. تو فرمایا کہ رحیم میں ایک اشارہ یہ ہے کہ یہ توبہ کی قبولیت اس کی رحمت ہے، مجبوری نہیں ہے اس کی، مجبوری تو ہماری ہے، اس کی کیا مجبوری ہے. تو فرمایا کہ رحیم یہ اس کی رحمت ہے، کہ ان یہی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہاری بخشش فرما دی. ایک اشارہ یہ. دوسرا اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ غفور اور اس کے بعد رحیم. غفور میں یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش ہو گئی، اور رحیم میں یہ ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا. توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، یہ اس کی رحمت ہے. اور پھر یہاں رحمان نے رحیم فرمایا. رحمان جو ہے وہ عام رحمت کو کہتے ہیں، کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمانیت ہے، کہ اللہ کی رحمت عام ہے، کہ ایمان والوں کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، کافروں کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں. تو یہ اس کی رحمت عام ہے کہ اس نے دنیا کے اندر انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، یہ اس کی رحمت عامہ ہے. اور جو اس رحمانیت کی قدر کرے گا اس کے لیے رحیم ہے کہ آخرت کے اندر اس کو نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ تو یہاں رحیم فرمایا کہ دیکھو کہ انجام کار کہ آخرت جو دائمی زندگی ہے اور جس کی تکلیف دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں، کہ دنیا کی تکلیف اس تکلیف کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ کیسے؟ کہ یہ دنیا کی آگ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے بالقوا اور بالفعل دونوں آگوں کو جمع کریں، میں نے دو لفظ استعمال کیے بالفعل اور بالقوا۔ بالفعل کہتے ہیں اس آگ کو کہ جو ظاہر ہوئی، بالقوا اس آگ کو کہتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ لکڑی ہے، اس لکڑی کے اندر جلنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن یہ لکڑی جل ہی نہیں گئی، تو آگ اس کے اندر موجود اس کو بالقوا کہتے ہیں، اور جو جلائی گئی اور جو آگ ظاہر ہوئی بالفعل ہے۔ اب جب بالفعل آگ ہے اور بالقوا آگ کتنی ہوگی کہ لکڑی کے اندر جلنے کی صلاحیت موجود، کاغذ کے اندر جلنے کی صلاحیت موجود، اور یہ چیزیں جو نہیں جلیں آگ نہیں بنی ان کی آگ کو بھی جمع کریں، اور جو بالفعل جو آگ ظاہر ہوئی ہے اس آگ کو بھی جمع کریں۔ فرمایا کہ جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات رہے گی اس ساری آگ کو جمع کریں، جہنم کی کہ پہلے طبقے کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو یہ آخرت کی جو تکلیف ہے، عذاب ہے، آخرت کا عذاب کتنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم نہایت رحم والا ہے، اتنی بڑی تکالیف بھی تم سے دور کرے گا، تمہیں آخرت کی دائمی زندگی کی نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص سے تم توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے ایمان لائے یا پہلے انبیاء علیہ السلام ایمان لائے، علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور پھر اس کفر میں ثم ازدادوا، پھر بڑھتے چلے گئے کفرن، کفر کی حالت میں مخالفت میں بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میں لن تقبل، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی توبہ تو ہم ان کی توبہ۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی ہیں پوری طرح گمراہ ہونے والے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ، وہی ہیں الضَّالُّونَ، بھٹکنے والے، گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے، گمراہی پہ چلنے والے وہی ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ توبہ جو قبول نہیں ہوگی یہ کیسے؟ کہ دنیا میں قبول نہیں ہوگی، موت کے بعد قبول نہیں ہوگی، آخرت میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ توبہ کے تین کیفیات ہیں، تین کیفیات یہ ہیں کہ دنیا میں توبہ قبول نہیں۔ کیسے؟ کہ دنیا میں توبہ اس لیے قبول نہیں کہ ایمان ان کے اندر موجود نہیں۔ جب ایمان موجود نہیں تو پھر اپنی غلطی کو غلطی مان کر توبہ بھی کی ہے، تو جب ایمان نہیں تو توبہ قبول نہیں۔ تو توبہ کے لیے پہلی شرط یہ کہ ایمان ہونا چاہیے، تو ایمان نہیں توبہ قبول نہیں۔ تو لہذا ایک بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر توبہ کی توفیق ان کو نہیں ملتی، کہ جو ایمان اختیار نہیں کرتا، اللہ سے جو نہیں کرتا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتی۔ یہ ہے دنیا کی زندگی میں توبہ قبول نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کے وقت توبہ، کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں، کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار چکا ہے، اب موت کا وقت ہے، جیسے موت کے فرشتے کو دیکھا ہے اب یہاں توبہ کر رہا ہے، فرمایا کہ اس وقت توبہ قبول نہیں۔ فرشتے جو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بتا، تو جس عقیدے میں تھا، جن اعمال میں تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا کیا اس وقت کی توبہ قبول ہوگی؟ نہیں۔ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، وہاں اللہ فرما رہے ہیں کیا اب ایمان لایا؟ اب وقت گزر چکا ہے کہ جس وقت موت کے آثار نظر آ جائیں اب اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ فرمایا کہ توبہ قبول نہیں، پھر یہ توبہ جب قبول نہیں ہوگی تو کیا کرتے ہیں؟ تو یہ فرشتے جن کے سامنے وہ توبہ کر رہا ہے، یا غریبون وجوہم و ادبارہم، فرمایا کہ وہ گرزوں سے اس کی پٹائی کرتے ہیں، چہروں پر بھی گرز مارتے ہیں اور پخانے کی جگہ پہ بھی گرز مارتے ہیں، کہ اللہ نے تجھے یہ منہ دیا تھا، یہ زبان اللہ نے عطا فرمائی تھی، کس لیے؟ کہ اللہ کی عظمت کا اظہار کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، تو اس زبان کو، اس منہ کو استعمال کرتا رہا گندگی کے طور پر۔ اللہ نے گندگی نکالنے کے لیے تو یہ تجھے پچھلا حصہ دیا تھا، اور تو اس کے مقابلے میں زبان کو بھی گندگی میں استعمال کرتا رہا، اور زبان کی گندگی تو اس گندگی سے بھی زیادہ ہے، کہ وہ گندگی تو ظاہری نجاست ہے، اور جو زبان سے تو نکالتا رہا یہ تو حقیقی نجاست ہے۔ فرمایا پھر اس کی پٹائی، اس لیے موت کے وقت بھی توبہ قبول نہیں۔ تیسری توبہ قیامت کے دن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہلے تو انکار کریں گے کہ واللہ ربنا ما کلنا مشرکین، کہ ہمارے رب کی قسم کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں، ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے دنیا کے اندر عدالتوں کے اندر جب مجرم پیش ہوتا ہے تو انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ضابطے پورے فرمائیں گے، کہ اللہ کے علم میں تو ہر بات موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضابطے پورے فرمائیں گے عدل کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کرامن کاتبین کو کہ اس کے اعمال نامے نکالو، اس کا اعمال نامہ نکالو، اعمال نامے میں لکھو کہ اللہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو ہمارے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں تھے، تو انہوں نے تو یہ لکھ دیا، اب فرشتوں کے بارے میں یہ بدگمانی، یہ بھی قابل گرفت ہے، لیکن نہیں، اللہ نے عدل کے تقاضے پورے فرمانے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، فرمایا کہ زمین گواہی دے گی، جب زمین گواہی دے گی کہیں گے کہ اللہ، کہ یہ پہلے تو زمین سے کہیں گے کہ تم ماں ہے، اور ماں اپنی اولاد کا عیب اس کے حقیقی باپ سے بھی چھپاتی ہے، کہ تو ہمارے عیبوں کو زہر کر رہی ہے، تو زمین کہے گی کہ میں مجبور ہوں، آج تک میں نے زہر نہیں کیا تمہارے ان عیبوں کو، آج مجبور ہوں کہ رب کا حکم ہے، رب کا حکم تو نہیں چھوڑ سکتی، اس کا انکار تو نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اے انسان تجھے غور کرنا چاہیے، کیا کہ تو کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، تیری حقیقت یہ مٹی ہے، اور جو تیری اصل ہے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہی ہے، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تجھے تو اپنے اصل سے تعلق بھی نہ رہا، تو لہذا پھر وہ زمین سے یہ بات کہے گا، زمین اس کا جواب دے گی کہ میں رب کا حکم، بین رب کا اوحا لہ، کہ رب نے حکم دیا ہے، جب رب کا حکم ہے تو اس کا حکم تو نہیں چھوڑا جا سکتا، مخلوق اپنے خالق کا حکم چھوڑ دے کہ کیسے ممکن۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، پھر اس دن منہوں پہ مہر لگ جائے گی، اعضا گواہی دیں گے کہ اللہ کے آگے عذر پیش کریں گے، اللہ یہ زمین ہے، اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت تو نہیں ہے، پھر یہ دور ہے، اس کو کیا پتا کہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا، یہ تو غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے، اب اللہ ضابطہ پورا فرما رہے ہیں، منہ پہ مہر لگا کے اللہ اعضا سے اعضا کو حکم دیں گے گواہی دو، یہ اعضا گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے ہمیں فلاں کام کے اندر لگایا، فلاں گناہ کے اندر لگایا، اس کے بعد پھر منہ سے مہر ہٹے گی، تو یہ اعضا سے کہیں گے کہ دیکھو کہ تم نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا، نفس اس سے کہے گا، تو اعضا کہیں گے کہ نہیں، کہ تو نے یہ غلط کام کیا اور ہم سے کرایا، اس لیے ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، فرمایا کہ ان کو جہنم کے کنارے لے جاؤ، بلو ترا اذ وقفوا علی النار، جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، آگ کو دیکھیں گے، چیخیں سنیں گے اور آگ کی آواز سنیں گے، آپ کی آواز، فرمایا کتنی، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جہنم کو لایا جائے، فرمایا کہ جہنم ابھی قریب نہیں آئی ہوگی، 200 سال کے فاصلے پر ہوگی، ایک سانس لے گی، اس سانس کے اندر اتنی حرارت اور اتنی ڈرونی آواز ہوگی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے یا معصوم مخلوق بھی سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ اس آگ سے ہمیں بچا، اور جب وہ آگ سامنے ہوگی تو اس کی چیخیں، اس کی آوازیں، اس کی دھاریں وہ کیسی ہوں گی، اس کی حدت کیا ہوگی، کہیں گے کہ اے اللہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، اے اللہ کہ ہم اقرار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، بس ایک تھوڑے مختصر وقت کے لیے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، انا موقنون، کہ ہم یقین میں پختہ ہو گئے ہیں، ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو اللہ فرمائیں گے کہ جب تک تم زبان سے اقرار نہ کرتے میں تمہیں جہنم میں نہ ڈالتا، لیکن واپس بھیجنا یہ ہمارا ثابتہ نہیں، تو ہم نے اعتراف زبان سے کر لیا، اب تم اسی جہنم کے اندر داخل کیے جاؤ۔ فرمایا کہ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ تم نے اپنی اس دن کو بھلا رکھا تھا دنیا کی زندگی کے اندر، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ فرمایا کہ ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈال کے ایسے بھول جائیں گے جیسے تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے۔ فرمایا کہ یہ مراحل ہیں۔ اور اسی طریقے سے لعنت کے بارے میں بھی، کہ جس وقت انسان قیامت میں ہوگا اور جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت شیطان لعنت کرے گا کن پہ؟ اپنے پیروکاروں پر، اور پیروکار لعنت کریں گے شیطان پر۔ فرمایا کہ وہ جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ لعنت کریں گے گمراہ ہونے والوں پر، اور گمراہ ہونے والے لعنت کریں گے گمراہ کرنے والوں پر۔ تو یہ لعنت جو ہے یہاں دنیا کے اندر بھی، اور وہاں جو ہے وہ کافر لعنتی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ صورتحال ہوگی، اور پھر فرمایا کہ یہ توبہ، دنیا کی توبہ بھی قبول نہیں، آخرت کی توبہ بھی قبول نہیں۔ دنیا کی توبہ کب قبول ہے؟ دنیا کی توبہ قبول ہے ایمان کے ساتھ، کہ ایمان ہو اور اخلاص ہو۔ تو اسلحو میں اخلاص، کہ ایمان ہو اور اخلاص ہو تو پھر توبہ قبول ہوگی۔ اگر ایمان نہیں تو توبہ قبول نہیں، اگر اخلاص نہیں تو توبہ قبول نہیں۔ اور اخلاص کی علامت یہ ہے کہ یہ بات گزارش کی گئی ہے، کہ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کو گناہ سمجھے اور اس کو چھوڑ دے، اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد تیسری صورت، یہ دو صورتیں بیان ہوئی ہیں، وہ لوگ کہ جو اخلاص سے توبہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو فرمایا کہ فإن اللہ غفور الرحیم، ان کے لیے تو اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ دوسرا گروہ، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اخلاص سے توبہ نہیں کرتا، اخلاص سے توبہ نہیں کرتا، رسماً توبہ کر رہا ہے، اس کا انجام بتا دیا۔ اب تیسرا گروہ جو توبہ نہیں کر رہا، فرمایا کہ ان الذین کفروا، یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو اور وہ مر گئے، وہم کفارون، اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، فلن یقبل، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی سے، مل الارض ذہباً، سونے کا بھراؤ، زمین کا بھراؤ سونا، کہ اگر پوری زمین سونے کی بھری ہوئی بھی وہ اپنے فدیے میں دینا چاہے کہ یہ میں دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں، فرمایا کہ نہیں، کیا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، والا افتدا بھی، اگرچہ وہ فدیہ میں دے دیں اس کو، کہ قیامت کے دن کہ اللہ کہ یہ پوری زمین سونے کی بھری ہوئی، کہ اللہ میں یہ دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں عذاب کم ہو جائے، عذاب ختم ہو جائے، فرمایا کہ نہیں، یہ اتنا بھی، اول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا بھی نہیں، فرمایا اگر اتنا ہو بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری اگر قرآن بھی فرمایا ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب القیامہ، من عذاب یوم القیامہ ما تقبل، فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں کفر کی حالت میں جن کی موت آ گئی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، فرمایا کہ ان کے پاس یہ زمین کی جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ان کے پاس ہوں، اتنی اور بھی ہوں، وہ ان کو ملا کر یہ چاہیں کہ ان کو فدیہ میں دے دیں، ما تقبل منہم، کہ ان سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے کو کیا ہوگا، عذاب علیم ہوگا، تو قبول نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کوئی چیز ہوگی نہیں، اگر ہو بھی اور اتنی نعمتیں بھی ہوں، یہاں جو ایک بڑی اہم بات معلوم ہو رہی ہے، اشارہ معلوم ہو رہا ہے، کیا کہ کیوں نہیں ان کی توبہ قبول ہوگی، اور یہ فدیہ قبول کیوں نہیں ہوگا، کیوں، ان میں ایمان نہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کیا، کہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ دنیا جہاں کی ساری نعمتیں جمع ہو جائیں، مزید ہو جائیں، تو بھی ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی، اور انسان معمولی چیزوں پر اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اتنی بڑی نعمتیں اور پوری زمین سونے کی بھری ہوئی، فرمایا کہ یہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے کتنا انعام کیا، کہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا، اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ایمان والا بنایا، اور اللہ کا عظیم احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کی نسبت اس نے عطا فرما دی۔ اب یہ ایمان کی اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کی قدردانی کے تقاضے یہ پورے کرنا ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اتنا بھی وہ فدیہ دینا چاہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ فرمایا دوسرے کا، فرمایا کہ وہاں جس کو سزا دی جائے گی وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ساری میری دنیا جہاں کی ساری نعمتیں میرے ہاتھ میں ہوں میں دے دوں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، ساروں کو میں اپنے بدلے میں دے دوں کہ میرا عذاب کم ہو جائے. فرمایا کہ نہیں، وہاں کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، ہر ایک کا معاملہ اپنا اپنا ہوگا. تو فرمایا کہ اولئک لہم، وہی ہیں کہ ان کے لیے ہے عذاب علیم، نہایت دکھ دینے والا عذاب. کہ ایک ہے عذاب عظیم کہ نہایت بڑا عذاب کہ جس کے اندر کمی نہیں ہوگی، ایک ہے عذاب مہین ذلیل کرنے والا عذاب کہ عذاب میں بھی ہوں گے لعنت ملامت بھی ہو رہی ہوگی، ایک ہے عذاب علیم کہ دکھ دینے والا عذاب، اوپر سے بھی عذاب اندر سے بھی عذاب. فرمایا کہ دنیا کے اندر تکلیف ہوتی ہے جسم کو اور اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں دل پر کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں دل پر اثرات کی وجہ سے، لیکن وہاں فرمایا کہ وہاں جو عذاب ہوگا وہ جسم پر بھی ہوگا دل پر بھی براہ راست ہوگا کہ اثرات منتقل نہیں ہوں گے بلکہ براہ راست عذاب ہوگا. روح پر عذاب بھی براہ راست ہوگا، جسم پر عذاب بھی براہ راست ہوگا. تو فرمایا کہ ان کے لیے عذاب العلیم نہایت دکھ دینے والا عذاب ہوگا. دنیا کے اندر تو کوئی سفارش بھی کر دیتا ہے، شفاعت بھی کر دیتا ہے، کوئی چھڑا بھی لیتا ہے، کوئی اپنی قوت بھی استعمال کرتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے من ناصرین، نہیں ہوں گے ان کے لیے من ناصرین کوئی مدد کرنے والوں میں سے. کہ یہاں دنیا میں کہا کیا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہماری مدد کریں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں نہیں جانے دیں گے، جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اللہ نے ان کا اپنا واقعہ بھی بیان فرما دیا کہ ان کا والد آزر جو کفر کی حالت میں مرا، حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام والسلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انتہائی رحم دل تھے. تو ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام والسلام نے اپنے والد کے لیے دعائیں کیں، لیکن جب اللہ نے اس بات کی خبر دے دی کہ ایمان اس کے نصیب میں نہیں اور اس کی ہلاکت کفر پر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے. اب قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ کہ میرے لیے کتنی بدنامی کی بات ہوگی کہ میرا باپ اور جہنم میں جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھ. ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے، وہاں ایک عجیب و غریب ایسے جانور سا، ایسی حشرات الارض ایسی چیز. تو اللہ فرمائیں گے کہ دیکھ اس کو جنت میں جانا چاہیے. دیکھیں گے اللہ نہیں، اس کو تو جنت میں نہیں جانا چاہیے، یہ تو نفرت کی چیز ہے، اس کو تو جہنم میں جانا چاہیے. فرمایا اب اس کو غور سے دیکھ. جب غور سے دیکھیں گے تو والد کی شکل نظر آئے گی. تو ابراہیم علیہ السلام اس انداز سے بیزاری ظاہر فرمائیں گے. جب والد کے بارے میں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اولاد کہلانے والے جب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو وہ جنت میں جانے والے کیسے بنے؟ تو فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والے نہیں ہو سکتے. تو نہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ نسبت زبانی نسبت، جب تک حقیقی نسبت نہ ہو تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کی بخشش اور مغفرت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. وہ بزرگان دین کہ جن کے نام پہ ہم نیازیں دے رہے ہیں، وہ بزرگان دین جن کے مزارات پہ ہم سجدے کر رہے ہیں، وہ بزرگان دین جن کے مزاروں پہ جا کے ہم چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری سفارش کریں گے؟ میرے محترم، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مدعی ہوں گے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بدنام کیا. جب اللہ ان سے سوال فرمائیں گے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں حاجت روا مشکل کشا ماننا، وہ کہیں گے کہ نہیں، کہ اللہ کہ ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی، ہم نے ان کو جو پیغام دیا تھا وہ تیری ربوبیت کا ان کو پیغام دیا تھا، اے اللہ کہ انہوں نے ہمیں بدنام کیا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ایک عذاب اس گمراہی کا، دوسرا عذاب ہمیں بدنام کرنے کا. تو میں کہ یہ مدد کرنے والے کہاں ہوں گے؟ یہ تو خود مدعی ہوں گے کہ اللہ ان کو شدید عذاب دے. تو ہمیں کہ جب وہاں کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور انجام اس کا عذاب یہ اللہ بتلا بھی رہے ہیں، تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کاموں سے بچے جو کام عذاب کا سبب بننے والے ہیں،

آمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صاحب ہم سب نے والد صاحب نے انتقال دیکھے اس میں سے کل.